bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 9 sierpnia, minęła 18, serwis Romuald Wójcik. 100 miliardów złotych dotyczą nieścisłości, jeśli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy przez rząd PiS, mówi premier. Sprawę śmierci 3-letniej niepełnosprawnej dziewczynki bada prokuratura w Siedlcach. Mamy dobre relacje z Nigerią, dlatego sprawa zatrzymanych studentów zostanie przez MSZ skutecznie załatwiona, przewiduje ekspert Instytutu Nowej Europy. O złożeniu 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstw związanych z nieprawidłowym wydawaniem publicznych pieniędzy zarządów PiS poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że chodzi o 100 miliardów złotych. To kwota, którą Krajowa Administracja Skarbowa uznała za podejrzaną i wydaną niezgodnie z prawem. Złożono w tej chwili zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury i do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kwota nieprawidłowości już objęta tymi złożeniami do prokuratury, czyli też mówiąc po ludzku, to o czym już wiemy, mamy udokumentowane i dzięki współpracy administracji skarbowej i prokuratury będziemy odzyskiwać. To jest kwota ponad 3 miliardów złotych. Premier dodał, że od lutego Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi postępowanie w 90 jednostkach i podmiotach. Sprawę śmierci 3-letniej niepełnosprawnej dziewczynki bada siedlecka prokuratura. Jak informują śledczy, dziecko było w stanie wyniszczenia. Matka usłyszała zarzuty znęcania się nad córką i nieumyślnego spowodowania jej śmierci. Trudno zrozumieć, co się stało. To niedopuszczalne. Tak tę tragedię komentuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kobieta miała z nami styczność tylko raz, gdy było wydawane orzeczenie dla dziecka, dodaje Adam Kowalczuk. To było chyba w styczniu lub lutym. To orzeczenie upoważnia do różnego rodzaju świadczeń rodzinnych, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego. No i u nas nie korzystała z niczego, więc musiała korzystać gdzieś indziej, bo to są duże pieniądze, 2,5 tysiąca. Ratownicy medyczni interweniowali w sprawie dziecka w nocy z 1 na 2 sierpnia. Sąd zdecydował o umieszczeniu matki w areszcie. Zatrzymani w Nigerii studenci i ich wykładowczyni czują się dobrze, są w dobrym stanie, mieszkają w hotelu. Nie postawiono im żadnych zarzutów, trwają procedury mające zakończyć postępowanie wyjaśniające, poinformowało MSZ. Działania MSZ-u w Nigerii w tej sprawie będą skuteczne, przewiduje Aleksander Olech z Instytutu Nowej Europy. Polska ma w Abudży swoją ambasadę i od lat utrzymuje z tym krajem dobre kontakty, także gospodarcze, dodał ekspert. Bardzo ważne jest działanie naszego MSZ-u, żeby jak najszybciej tę sprawę wyjaśnić. Tym też dobrze, że ta placówka polska w Abudży jest. No i to rozwiązanie myślę, że będzie udane też między innymi dlatego, że mamy swoją placówkę w tym kraju i też pamiętajmy o tym, że między innymi prezydent Polski wizytował Nigerię, jak i regularnie utrzymujemy kontakty po prostu gospodarcze z Abudżą. Polaków aresztowano w mieście Kano na północy Nigerii pod zarzutem udziału w antyrządowych protestach, wywieszenia rosyjskich flag podczas demonstracji i opuszczenia w nocy miejsca zakwaterowania, co miało naruszyć zasady bezpieczeństwa. MSZ oświadczył, że studenci nie brali udziału w protestach, a jedynie robili zdjęcia. Zatrzymani to studenci afrykanistyki. Wzrost cen mieszkań najprawdopodobniej wyhamuje w kolejnych miesiącach, wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W drugim kwartale bieżącego roku ceny nieruchomości w 17 największych miastach wzrosły średnio w ujęciu rocznym o 16% na rynku pierwotnym i o 23% na wtórnym. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt nowego rządowego programu Mieszkanie na Start. Na razie ekonomistom trudno oszacować jego wpływ na ceny, mówi Jędrzej Lubasiński z Instytutu Ekonomicznego. Ciężko powiedzieć, jak miałby wyglądać ten program, no ale z tego, co słyszymy, też byłby o wiele bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o skalę osób, które mogłyby z niego skorzystać, więc raczej nie miałby aż takiego wpływu jak poprzedni program. No ale to bardzo ciężko tutaj na razie prognozować, no i to są tylko trochę spekulacje, bo cały czas mówimy tylko o jakichś projektach i pracach nad tymi projektami. W ocenie ekspertów z Instytutu Ekonomicznego wzrost cen mieszkań w trzecim i czwartym kwartale powinien wynosić około 10%. Kolejne sankcje wobec reżimu na Białorusi, załamanie praw człowieka i zasad demokracji zapowiada Komisja Europejska. Dziś mija czwarta rocznica sfałszowania wyborów prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę, mówi rzecznik komisji Peter Stano. Przesłanie do odważnego narodu białoruskiego, ale także do opresyjnego reżimu Łukaszenki, który utrzymuje się przy władzy bezprawnie, jest takie. Nie zapominamy. Pamiętamy o zmanipulowanych wyborach prezydenckich i o obywatelach Białorusi, którzy wyszli na ulicę, aby pokojowo zaprotestować. Unia Europejska nałożyła sankcje na reżim i jego zwolenników. Jesteśmy gotowi nałożyć kolejne. Jednak dotychczasowe, zarówno indywidualne, jak i gospodarcze sankcje nie spowodowały zmiany postępowania reżimu w Mińsku. W aresztach wciąż przebywa prawie 1400 więźniów politycznych, w tym Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Na igrzyskach w Paryżu już jedno rozstrzygnięcie siatkarskie mamy. Brązowy medal zdobyli Amerykanie, którzy pokonali 3-0 Włochów. Jutro w wielkim finale Polacy zagrają z gospodarzami turnieju Francuzami. Na ten mecz czeka cała Polska. Czeka także tata kapitana reprezentacji Bartosza Kurka, pan Adam. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że tak daleko Bartek zaszedł, ale przede wszystkim uważam, że to jest nagroda kilku pokoleń reprezentacji. Mówię, nie udało się to przez kilka igrzysk olimpijskich osiągnąć takiego sukcesu. Myślę, że to jest naprawdę olbrzymi sukces dla tej drużyny. Nawet fakt taki, że no, syn jest czwarty raz na igrzyskach olimpijskich, to na pewno jest to olbrzymie doświadczenie i myślę, że na pewno gdzieś tam podpowiada młodszym kolegom, jak to wygląda od takiej strony, od kuchni. Bartek w dorosłej siatkówce debiutował jako 16-latek w drużynie AZS-u Nysa, w której właśnie grał pan Adam Kurek. Przypomnę początek jutrzejszego finału o 13:00. Emocji nie brakuje na igrzyskach także w piłce nożnej. Rozpoczął się wymarzony finał olimpijski i powtórka z Euro w Niemczech, tyle że w wydaniu do lat 23 Francja gra z Hiszpanią. 7 minuta, już 8:00, 0-0. Hiszpańskie piłkarki nożne grały w meczu o brązowy medal, nie wykorzystały karnego w 7 minucie doliczonego czasu gry i Niemki wygrały brąz. Taki sam skład w półfinale turnieju piłkarzy ręcznych i w tym przypadku górą Niemcy 25-24 z Hiszpanami. O 21:30 Słoweńcy zmierzą się z Duńczykami. Zamykając wątek olimpijski, przypomnę, że dzisiaj szczególnie trzymamy kciuki za Darię i Wiktorię Pikulik, które od 18:09 będą walczyć w kolarstwie torowym w Madisonie, a od 20:00 na Stade de France w finale na 400 metrów pobiegnie Natalia Kaczmarek. Opuszczamy Paryż, by zajrzeć na przykład na korty tenisowe. Swoje spotkanie w Montrealu już za chwilę powinien rozpocząć Hubert Hurkacz, który wraca na korty po kontuzji kolana. Nasz najlepszy tenisista zagra z Australijczykiem Kokinakisem. W piłkarskiej ekstraklasie w Radomiu rozpoczęli czwartą kolejkę. Radomiak gra z Górnikiem Zabrze, a o 20:30 Raków Częstochowa zmierzy się z Lechem Poznań. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Popadać może jedynie w pasie od Warszawy przez Płock po Olsztyn, mówimy o najbliższej nocy, a w nocy od 15 stopni w Zakopanem, przez 18 w Szczecinie, 19 w Krakowie, 20 w Toruniu i Bydgoszczy, 21 w Warszawie i Łodzi, do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Maciek Załęcki, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Przy mikrofonie zapraszamy na ostatnią godzinę ZD3. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek to numer telefonu do nas, na przykład w sprawie Buby, takiego uroczego psiaka w Łodzi, który zrzuca piłeczkę przechodnim, oni mu ją odrzucają na chyba drugie piętro w kamienicy przy Piotrkowskiej. Dwustronna korzyść dla przechodniów to nauka rzucania do celu, czyli balkonu, piłeczką. No, ta umiejętność może się w życiu przydać. 22,7 trójek, także w sprawie naszych siatkarzy, którzy przecież jutro grają w olimpijskim finale z Francuzami. W sprawie jutrzejszego meczu. Moi drodzy, sam jestem wielkim fanem siatkówki i ja mam taką propozycję. Nie dmuchajmy tego balonika. Oni sobie poradzą jutro. No, też tak uważam, żeby tego balonika nie pompować, bo to z reguły nie wychodzi. A jakaś inna opinia w tej samej sprawie? Oczywiście, że Polacy wygrają, bo nie ma takiej opcji, żeby nie wygrali. To jest nasza duma narodowa. Obawiam się jedynie, aby gwiazdami tego meczu nie byli sędziowie, tak jak to pokazali w meczu z Niemcami. Trzymam kciuki za naszych, wygrają 3-1 w setach, a powtórzę, oby nie gwiazdożyli sędziowie. To prawda, Adam Malecki podpowiada mi, mój przyjaciel z redakcji sportowej, że Francuzi prowadzą z Hiszpanami. Tak, Adam, 1-0 w finale turnieju piłkarskiego. Dziewczyny ruszyły już w Madisonie. Zaraz połączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który ogląda tę rywalizację. Tam jadą siostry Pikulik, Daria i Wiktoria i podobno mają szansę na medal. Yeah. Prawie 18 minut po godzinie 18. Halo Paryż, halo Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, kłaniam się. Pozdrawiam. My też ci się kłaniamy i cię pozdrawiamy. Zastaliśmy cię na olimpijskim welodromie. Ty jesteś ekspertem kolarskim w naszej redakcji sportowej w Trójce. Oglądamy Madison, taki wyścig z udziałem dwóch naszych sióstr, Darii i Wiktorii Pikulik. Darku, pierwsza sprawa, wytłumacz proszę, o co w tym wyścigu chodzi. Bo my tutaj się zachodzimy w głowę ze wszystkimi. Chodzi w nim o to, aby wygrać, bo takie jest kolarstwo, żeby trzeba szybciej jechać od rywali. No ale tu jest dodatkowa trudność, że w wyścigu startuje się parami. Stąd też ta obecność dwóch zawodniczek, one stanowią zespół. No ale w wyścigu de facto uczestniczy jedna, bo druga ma chwilę na oddech i mniej więcej tam na 2-3 okrążenia się zmieniają w zależności od dyspozycji formy. Tych zmian dokonują w taki charakterystyczny sposób, chwytając się za dłonie, i zawodniczka, która kończy swoją zmianę, jakby rozpędza, przekazuje siłę kinetyczną swojej partnerce i ona dzięki temu tak trochę jest w stanie przyspieszyć 2-3 km na godzinę. To jest też element pewnej taktyki, aby robić te zmiany w odpowiednim czasie i miejscu, tak aby korzystać na tych zmianach. To też wymaga wytrenowania. Siostry Pikulik jeżdżą w grupie zawodowej kobiecej Human Power Health. Daria jest już bardzo tytułowaną zawodniczką, wygrywa etapy, wygrywa wyścigi, regularnie staje na podium, jest świetną sprinterką. Wiktoria dopiero od tego sezonu dołączyła do zawodowego peletonu, no ale być może dzięki temu, że razem jeżdżą, razem spędzają czas na wyścigach, mogą więcej czasu właśnie poświęcić na trening tutaj tego elementu, chociaż to jest typowo torowa konkurencja sięgająca takich charakterystycznych wyścigów w Stanach Zjednoczonych. W hali Madison Square Garden były organizowane wyścigi na welodromie. No i stąd też nazwa tego wyścigu. Dodatkową ciekawostką jest to, że co któreś okrążenie następuje sprint, więc jakby jest mierzona, liczone kto jest w kolejności. Za pierwsze miejsce jest 5 punktów, potem 3, 2, 1 i warto te punkty zbierać, bo one później przesądzają o tym, kto ewentualnie wygrywa. No to klarownie to przedstawiłeś. Nie wiem, co jeszcze klarownie. Nie jest to takie oczywiste. Trzeba się koncentrować na tym wyścigu, bo łatwo się pogubić, bo dużo się dzieje. Będziemy to robić, natomiast proszę cię, powiedz jeszcze, jak długo będą dziewczyny rywalizować. To jest 120 okrążeń do pokonania. Zawodniczki jeżdżą ze średnią powyżej, no tak pod 50 na godzinę, więc to już jest żwawe tempo. Trzeba już kręcić. Daria i Wiktoria, wspomniałaś o tym, że bardziej utytułowana Daria i to raczej ona tutaj jest motorem napędowym tego duetu. No tak, ale to się nie da tutaj bez partnera. Oczywiście są takie sytuacje, czasem widzieliśmy to na Mistrzostwach Europy ostatnio, kiedy Daria z Wiktorią miały upadek, no i wtedy jedna musi wziąć na siebie ciężar i dopóki druga zawodniczka nie wróci, a ma na to 5 okrążeń, to chyba, że jest większa kraksa. Jeśli w tej kraksie uczestniczy więcej zawodniczek, wyścig jest wtedy neutralizowany i jakby zatrzymywana jest rywalizacja, dopóki się tam zawodniczki nie pozbierają, jeśli nie trzeba, to nie wymienią roweru i tak dalej. No ale jeśli to jest jedna osoba, która leży, to ma 5 okrążeń na to, żeby wrócić. No to w takim momencie właśnie ta druga zawodniczka z zespołu musi kręcić i utrzymywać tempo, a czasem trzeba zaatakować. No bo to też jest tak, że można spróbować zdublować peleton i wtedy też są dodatkowe punkty. 20 punktów za coś takiego jest. Darku, powiedz mi, czy ty zdążysz... Bardzo ciekawe. Bardzo. Czy ty zdążysz się przetransferować z welodromu na stadion lekkoatletyczny, gdzie o 20 Natalia Kaczmarek będzie biegła w finale 400 metrów? Mam pewne wątpliwości, bo z Saint-Quentin jest trochę, ale mam chytry plan na to, więc zamelduję się ze stadionu, tak. Natalia Kaczmarek od godziny 20, przypominam, pobiegnie w finale 400 metrów. Powiedz, czy czujesz, że będzie podium? Ojejku, dziś na tych igrzyskach już tyle razy czułem, że będzie podium. To ja mówię, że nie czujesz, to zobacz, co wtedy będzie. Dziennikarzem, kibicem, więc tak, nie chcę tutaj zaklinać rzeczywistości, ale no będzie bardzo trudno. To jest już taki poziom, te zawodniczki biegają tak szybko. Tutaj wszystkie mają życiówki poniżej 50 sekund. W tym sezonie biegały regularnie poniżej 50, więc tutaj będzie bardzo ciężko. Natalia biegnie na dobrym torze, więc miejmy nadzieję, że Że tak, no będzie, no co mam powiedzieć? No będzie, tak, oczywiście. Tak, bez przekonania. Jestem też kibicem. Bez przekonania, natomiast ja wierzę, że będzie tak mocniej i tak uważam. Rzucam taką deklarację. Natalia Kaczmarek dzisiaj pobiegnie po medal. Dariusz Urbanowicz prosto z Paryża. Będziemy się jeszcze dzisiaj nie raz na naszej antenie z tobą słyszeć. Do usłyszenia, Darku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Kontynuujemy wątki olimpijskie w ZD3. Igrzyska w Paryżu zbliżają się do końca, ale zawodnicy ciągle walczą o zwycięstwa i o medale. W tle tej walki są także wielkie pieniądze. Dla kogo i jakie, ustalił Jacek Frenzel. Nagrody dla zwycięzców są tradycją tak starą jak same olimpiady. Prócz laurowego wieńca zwycięzcy starożytnych olimpiad otrzymywali możliwość postawienia swojego pomnika, a niejednokrotnie również nagrodę finansową, która pozwalała na kupienie na przykład małej wioski czy sporego domu. Dziś olimpiady również przyciągają wielkie pieniądze. Polscy olimpijczycy żołnierze, których z 211-osobowej ekipy jest 81, mogą liczyć na specjalne potraktowanie przez MON. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X napisał: walcząc na olimpijskich arenach, nasi sportowcy przynoszą wielką dumę ojczyźnie. Podjąłem decyzję, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas igrzysk w Paryżu zdobyli lub zdobędą medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Proces rozpocznie się od starszego szeregowego specjalisty Aleksandry Mirosław, naszej złotej medalistki. Janusz Sejmej, rzecznik prasowy MON. Po odbyciu odpowiedniego kursu, mianowicie w korpusie szeregowych, Aleksandra Mirosław jest na stopniu najwyższym z możliwych. Aby dostać się do korpusu podoficerów, musi odbyć specjalny kurs i z tego co wiemy, rozmawiała z panem premierem po zdobyciu medalu, gratulował jej, wyraziła absolutną radość z tego faktu, że będzie mogła awansować w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Aleksandra awansuje ze starszego szeregowego na kaprala. Podobne awanse czekają też innych olimpijczyków w mundurach. To jest kwestia awansów o jeden stopień lub też w przypadku awansu o jeden stopień może dojść do zmiany korpusu. Natomiast mogą zdarzyć się przypadki, że ktoś nie będzie mógł już wyżej awansować ze względu na kwestie wykształcenia i tak dalej. Wtedy dla takich osób będzie mieć przygotowane specjalne wyróżnienia. Na razie nie mogę powiedzieć jakie. I nagrody. Będą też nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za złoty medal nagrodą będzie 250 tysięcy złotych, za srebrny 200 tysięcy, a za brąz 150 tysięcy złotych. Dodatkowo wszyscy medaliści otrzymają diament, obraz i voucher na wakacje. I tu pojawia się dodatkowa, bardzo atrakcyjna nagroda. Zdobywcy złotych krążków, a takowy jest na razie jeden, dostaną mieszkanie dwupokojowe o wartości ponad 1 000 000 złotych. Drużyny, osady, sztafety, deble, miksty i załogi wieloosobowe za złoto będą mieć mieszkania jednopokojowe. A jak premiowane są medale w innych krajach? Medaliści z Kazachstanu otrzymają równowartość 250 tysięcy dolarów za złoto, za srebro 150 tysięcy dolarów, a 75 tysięcy dolarów za brąz. Wszyscy otrzymają także od państwa mieszkanie. Amerykanie za olimpijskie złoto mogą liczyć na tylko 37,5 tysiąca dolarów, a Niemcy otrzymają około 22 tysięcy dolarów. Ciekawe nagrody przewidziały kraje azjatyckie. Złoty medalista z

Ceny mieszkań cały czas nie odpuszczają. W drugim kwartale rok do roku poszły w górę o 16%. Na rynku pierwotnym, a z drugiej ręki o 23%. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Znacznie wolniej na szczęście drożeje najem o 3,5%, co może być przynajmniej nie najgorszą informacją dla studentów, którzy pomału zaczynają już rozglądać się za stancją. Co ciekawe, zainteresowanie kredytem hipotecznym jest większe niż przed rokiem, a to znaczy, że chyba niewielu wierzy w to, że zobaczymy kontynuację programu tanich kredytów mieszkaniowych. Tak mówiła dziś o nim w programie pierwszym Polskiego Radia minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To oznacza, że część, niewielka część ludzi dostaje preferencyjny kredyt. Na koniec i tak im się to nie opłaca, ponieważ z tego kredytu muszą sfinansować droższe mieszkanie. Pozostali ludzie, którzy muszą wziąć kredyt komercyjny, muszą wziąć większy kredyt na droższe mieszkanie i w efekcie niespełniany jest ten cel większej dostępności mieszkań. Co gorsze, korzyść z tego mają przede wszystkim banki, większe kredyty i deweloperzy, wyższe koszty mieszkań. Według minister lepiej byłoby przeznaczyć pieniądze na wsparcie budownictwa społecznego. Przypomnijmy, kredyt 0% był jednym ze 100 konkretów do zrealizowania na pierwsze 100 dni rządu. Znacznie dłużej niż 100 dni czekają na pieniądze obligatariusze GetBacku. Dziś ich prawnicy spotkali się z prokuratorem zajmującym się aferą Martkiem Wełną. Ich sytuacja właściwie stała się beznadziejna po tym, jak Idea Bank, czyli ten, który sprzedawał felerne obligacje GetBacku, został przejęty przez Pekao S.A., ale bez roszczeń dotyczących GetBacku, co zamknęło temat prawa do zaspokojenia roszczeń, czyli odzyskania pieniędzy, co dzieje się w przypadku upadłości. Mówiliśmy w tym serwisie o poszukiwaniu mieszkań przez studentów, a wcześniej rodziców młodszych dzieci czeka szkolna wyprawka. Ile za nią zapłacą? Od 300 do nawet 1000 zł. Z badań Agencji Badań Rynku i Opinii wynika, że ponad 60% ankietowanych liczy się z wyższymi cenami niż przed rokiem. Zdaniem ekonomistki dr Edyty Wojtyły stoją zatem wyższe ceny energii, papieru czy celulozy. W tamtym roku papier podrożał prawie 3-krotnie, więc to się przekłada właśnie na ceny rzeczy papierowych. No i trzecia rzecz, w tym roku spodziewany jest wyższy popyt, no bo gospodarstwa domowe mają wyższe dochody rozporządzalne. Wyższy popyt też powoduje, że producenci i sprzedawcy podwyższyli ceny na moment, w którym mamy dzisiaj takie zapotrzebowanie właśnie na produkty związane z wyprawką szkolną. Dodajmy, że na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł, w ramach programu Dobry Start. Polacy coraz chętniej inwestują na giełdzie. Od dołka sprzed 5 lat przybyło u nas ponad 560 tysięcy rachunków maklerskich, a ich suma podchodzi już pod 2 miliony. Tak wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Warto przy tym pamiętać, że te dane obejmują wszystkie rachunki, również te od dawna nieaktywne, chociaż raz na jakiś czas brokerzy czyszczą, mówiąc kolokwialnie, takie porzucone konta. Dziś na polskiej giełdzie huśtawka zakończona małym spadkiem. Mówiąc żargonem, na szerokim rynku opadły emocje po krachu z początku tygodnia. Na walutach raczej flauta, frank jest po 4,58, za euro płacimy 4,32, funty jest po 5 zł i 5 groszy, dolar kosztuje 3,96 zł. O czym informował Marcin Jagiełowicz. Bardzo Ci dziękuję, Marcinie. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. W nocy w kraju raczej pogodnie, popadać może jedynie w pasie od Warszawy przez Płock po Olsztyn, od 15 stopni w Zakopanem do 22 we Wrocławiu. W nocy oczywiście. Escape me, you're like my own. olimpijskim finale turnieju piłkarskiego Hiszpanie wrzucili wyższy bieg i prowadzą już z Francuzami pod koniec pierwszej połowy 3-1. Teraz w ZD3 temat uroczy. Zbierają na wakacje i drobne przyjemności. Dzieci latem coraz częściej garną się do oszczędzania. W końcu nic tak nie uczy przedsiębiorczości jak praca na swoim. Pomysłów na to, jak zarobić pierwsze pieniądze, nie brakuje. To chociażby sprzedaż lemoniady czy własnoręcznie zbieranych ziemniaków. Wpadliśmy na pomysł sprzedawać lemoniadę. Ania? Dlaczego taka akcja? Po prostu zbierać pieniądze na kolonie. No po prostu robimy koncentrat z cytryny i dodajemy jeszcze gazowaną wodę. Udało wam się już coś sprzedać? Trochę to tak. No, mama powiedziała, że jak ja chcę sprzedawać lemoniadę, to mogę. A pochwala w ogóle, że taka jesteś przedsiębiorcza? No tak. Ciężko się sprzedaje? Trochę trudno. No bo tutaj jest bardzo gorąco. Jak to się waży? Tu jest 2 kilo. Proszę. Paulina, postanowiłaś spędzać te wakacje bardzo przedsiębiorczo, bo rozumiem, że sobie dorabiasz latem tutaj w górkach. Powiedz, w jaki sposób? Sprzedawając ziemniaki. Zazwyczaj tak po południu próbujemy codziennie. Mamy mały stolik, ziemniaki właśnie w wiaderkach i takie kartony z napisami ziemniaki. Mamy je zważone w wiaderkach i po prostu ktoś gada i wtedy dajemy do reklamówki i odmierzamy. Rok temu dobrze nam się sprzedawało i dobrze schodziło. I głównie sprzedawaliśmy wtedy, kiedy ludzie wracają z pracy, bo wtedy jest najwięcej aut i wtedy dużo samochodów też się tutaj zatrzymuje. Niektórzy znają, to też przyjeżdżają. Na co wy chcecie przeznaczyć później te pieniądze? W tamtym roku przeznaczyliśmy na karuzele, jak były w Chrząszczycach. Piotrek. A ty masz jakiś pomysł na wydanie tych zarobionych ciężko pieniędzy? No, zazwyczaj jak sprzedajemy ziemniaki, to czasami sobie na początku chodzimy tutaj do sklepu do górek. Kupujemy coś za te pieniądze. Zawsze pokazuję karton z napisem i jak ktoś przyjedzie, to zawsze już mamy te folie. Dawid, chyba na razie zbieram do skarbonki. No czasami nawet sprzedajemy w deszczu, ale tak zazwyczaj, gdy jest właśnie ciepło i słońce. Cena jest taka, że jak 1 kilo ktoś chce, no to 2 złote, a jak 2 kilo, no to 4. Jeszcze dajemy niekiedy cukierki i orzechy. I raz to było, sprzedawaliśmy też lemoniadę w sobotę. Wszystko jest właśnie pod opieką i pod nadzorem osób dorosłych. Oczywiście to mamy też certyfikat do sprzedaży nadany z sanepidu, także śmiało można podjeżdżać i kupować. Ekologiczne, ręcznie zbierane, nawet przez te właśnie dzieciaki, które później się oferują sprzedażą. Także poznają cały proces tego, naturalny, no i mają satysfakcję później sobie coś kupić i uczyć, jak to wygląda. Myślę, że jak tutaj trochę spędzą czasu na zbieraniu z godzinkę, dwie, później na sprzedaży godzinkę, dwie, no to się zastanawią 4 razy, czy tą karuzelą chcą jechać, czy jednak sobie zostawią na lody. Te relacje przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń. Apel ode mnie. Proszę kupować lemoniadę i ziemniaki od uroczej dzieciarni. Będą miały forsę na karuzele w Chrząszczycach. Of sin. foreign land, so let us pray for more in 2024. Minut zostało do godziny 19. Na ten cykl zapraszamy na naszej antenie od 4 tygodni. W Lublinie od 2 lat działa Ukraińska Szkoła Sobotnia. Przede wszystkim uczy dzieci ukraińskiej kultury oraz tradycji, a swoje działania kieruje nie tylko do osób, które do Polski trafiły po wybuchu wojny, ale także do tych, którzy mieszkają w Lublinie od lat. O tym, jak działa szkoła, opowiedzą Oksana Besarba i Irena Kazan. Cykl obywatelski. W 400-tysięcznym Lublinie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców stanowią Ukraińcy. Część z nich to dzieci i młodzież. Z myślą o nich Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza stworzyła Ukraińską Sobotnią Szkołę. Na czym ta szkoła polega? Nazywam się Oksana Basaraba i jestem koordynatorką Ukraińskiej Sobotniej Szkoły w Lublinie. Jest to szkoła, która realizuje program uzupełniający dla dzieci i młodzieży od 3 do 14 lat. Szkoła realizuje taki program integracyjny, żeby dać dzieciom możliwość nauczyć się języka ukraińskiego, bo my też oprócz dzieci uchodźczych mamy dzieci migrantów, mamy dzieci z mniejszości narodowej, więc dla nich to jest okazja, żeby się nauczyć języka ukraińskiego, żeby nauczyć się historii, poznać własną kulturę, poznać tradycji, więc organizujemy różne święta, piszemy pisanki z dziećmi, robimy dla nich różne warsztaty, spotkanie. Początkowy taki pomysł na tą sobotnią szkołę pojawił się jeszcze przed pełnoskalową wojną, tylko wtedy nie widzieliśmy, czy damy radę ogarnąć to wszystko od strony formalnej, organizacyjnej, logistycznej, czy uzbieramy dzieci. W 2022 szkoła już powstała. Widzieliśmy, że rodzice potrzebują takiego miejsca, gdzie dzieci mogą sobie na spokojnie pomówić w języku ukraińskim, że nie muszą się krępować, kto jak na nich patrzy, że mogą czuć się luźniej troszeczkę, że też mają kontakt z rówieśnikami, z rodakami, ponieważ często w tych szkołach polskich oni są rozproszeni po różnych klasach, jest mało, oni bardzo często są, powiedzmy tak, niewidoczni dla innych, bo też mówią w większości po polsku, że opanowali ten język, kulturę, więc dla nich też jest ważne mieć takie miejsce, w którym będą się czuli tak swobodniej i w którym po prostu mogą sobie porozmawiać o tych ważnych dla siebie problemach, na przykład związanych z ukraińską kulturą, czy dla młodzieży, nastolatków. To jest szczególnie ważne pytanie związane teraz z wojną i oni po prostu są w takim kole rówieśników, rodaków, z którymi mogą o tym mówić, których to też dotyczy, które to też przeżywają, więc oni wtedy czują się bardziej komfortowo. W Warszawie często spotykam ukraińskie rodziny. Rodzice mówią po polsku bardzo słabo, dzieci dużo lepiej. Czy te lata spędzone w Polsce rzeczywiście tak mocno odcinają ukraińskie dzieci od własnej kultury? Ja jestem Irena Kazan, jestem nauczycielem historii w Ukraińskiej Sobotniej Szkole. Tak, odcinają. Z własnego doświadczenia widzę, jak moje dziecko 8 godzin siedzi w przedszkolu i przychodzi do domu i mówi do mnie po polsku. Poprawiam go, że rozmawiamy po ukraińsku. On zacina się i już nie chce mówić, bo długo myślę, jak to będzie już po ukraińsku. Także taki problem jest. Wielokrotnie pojawiały się zapewnienia władz zarówno tutaj w Lublinie, jak i ostatnio Ministerstwa Edukacji Narodowej, że ukraińskie dzieci będą włączone do polskiego systemu edukacyjnego, będą zapewnione lekcje ukraińskiego, lekcje kultury. I jak sądzicie, czy to w ogóle jest możliwe na dużą skalę? Wiele osób zastanawia się, skąd wziąć nauczycieli. Tak, żeby tutaj pracować, to nauczyciele z Ukrainy potrzebują nostryfikować swoje dyplomy. Ja uważam, że jest to możliwe. Nie jestem pewna, że to będzie w każdej szkole, bo są na przykład w klasie dwoje, troje dzieciaczków z Ukrainy, więc może by na przykład te dzieci zbierali się w jakichś grupach wiekowych, w jakichś konkretnych szkołach na te zajęcia. Oczywiście, że musi być opracowany jakiś program, co oni powinni zrealizować. realizować, bo też szkoły polskie nie są tak wielokulturowe, jak o tym bardzo często się mówi. Przechodzimy do szkoły, ta wielokulturowość zanika po prostu. Dzieci idą takim trybem polskiego systemu. Nie ma tego miejsca, które by pomogło też im zachować tożsamość i żeby oni się nie bali wypowiadać i mówić, że są Ukraińcami, bo to też dla nich nie jest łatwe, szczególnie jak program jest polski i dzieci ukraińskie kształcą tak jak dzieci polskich. Tych problemów w szkole jest dużo, a mechanizmów rozwiązania tych problemów jeszcze nie powstało i każdy to robi na własną rękę, więc myślę, że to potrzebuje tak sporo takich jeszcze rozmów, żeby zrozumieć, jak mamy zrealizować, jak ten program poukładać i byłoby fajnie, jakby w tej kwestii na przykład władze mogli włączyć tych nauczycieli, które mogliby się podzielić doświadczeniem i byłoby bardzo wartościowym, szczególnie, że chce się włączyć wszystkich dzieci do polskiego systemu edukacji. Dłuższą wersję tej rozmowy znajdą Państwo na stronie i podcastach Trójki. Zapraszam, Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Za trzy wspólne godziny dziękuję Ewa Lipowicz, Maciek Załęcki, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Po 19 Piotr Mec i pierwsza trójka. I jeszcze jedna ważna sprawa na zakończenie audycji. 9 sierpnia 1944 roku w Warszawie niemieckie władze nękane ciągłymi atakami oddziałów powstańczych ponoszą poważne straty. Podczas ewakuacji siedziby gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera z Pałacu Brühla ginie jego zastępca Herbert Hummel, a Fischer zostaje ranny. Pamiętajmy o Powstaniu Warszawskim. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, nasz ślub sam raz, nasz ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, w kieszeni ma, w kieszeni. Zapraszamy do reklamy.